bacaan niat salat subuh. Usalli farada subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bacaan niat salat subuh jika kita menjadi imam. Usalli farada subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'a imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bacaan niat salat subuh jika ikut berjamaah. Usalli farada subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'al ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar.